Ayo kong ganito, mahal tingin mo, nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso. Lapit na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa ba? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Oh, kahit pabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko makakaya, nasa isip ay lisanin. Aking inihiling muli ay tanggapin, galangin ang pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Ang akala aking kanalang ang dinadasal sa araw-araw. Aking kanalang, aking kanalang, at maghihintay hanggang aking kanalang ko kaya. sabi mo hanggang wagas tayo dalawa siyang magkasuyo. Naaalala ko ang mga sandali tayo ay masaya, mga alaala mo sa akin ay ginto. pa ang pagbabago. Di matitigan ang iyong mga mata, tila di nananabig sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya kung ang nais ko ay maging malaya. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw ang napabahala. Bulong ang isip, huwag kang pakawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pansin mo ba ang nararamdaman? Di na tayo tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka, lumalamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin sa piling ng iba. Di lang ikaw, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw, di lang ikaw bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Wish 107.5. Ikaw ang hanapana, ngunit bakit nagbago ang lahat? Ang init ng pagmamahal parang naging salat. nawala'y ngunit ba't lumamig pagmamahal? Parang di na ikaw sa may kapalang dinasal. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo ay isa. Ako bang siyang nakulang o ikaw ang di lumaban sa pagsubok sa ating pagmamahalan? Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Damdamin na'y nasasaktan, puso'y nasusugatan. Pangako mong pagmamahal ngayon ay nasa pagsubok sa ating pagmamahalan. Anong nangyari sa ating dalawa? Pagmamahal ngayon, bakit naglaho na? Damdamin na'y nasasaktan, puso'y nasusugatan. Ano? naisipan. Ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang ako nalalasing lumuluha sa bawat oras. Dahil wala ka na, nagtatanong, nagtataka kung bakit ba lumisan ka, lumisan ka. Gumising na ako mag-iisa. Wala na pala akong kasabay na uuwi. Dati rahati kasabay kang tatawid. Wala na palang mag-aalala tuwing nalalasing. Dati rahati may nagsasabi. Wala na pala yung dating ikaw at ako. Nangyari di ginusto. At kung pa ba'y kaya mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huli. Pagkakamali, pag-ibig ko. Kahit pa Kung sino man para sa akin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Kung sino man para sa akin, kahit magaling, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang pero di ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinaghana. Pipilitin ang di ba para sa'yo.